Eskişehir Seyit Gazi ilçesi Ayvalı Köyü imamı Hafız Mehmet Özcan'ın Uşak makamındaki ezanını dinleyeceksiniz. Gönülleri fetheden bu sesi dinleyenlerin hepsinden Allah razı olsun. Allah'a Allah'a Yeah.